U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt onesvješćeni. Čim strah mine, oni vas psuju svojim oštrim jezicima. I bit će ono što Allah hoće, a neće biti ono što vi hoće. بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتح القلب وفكري سائلا رب اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتح القلب وفكري سائلا رب اليقين إنه القرآن نور وبه تسكو الحياة مفلح من سار فيه إنه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون Ostaje samo put vjernika. Allahove robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih mimbera. www.pautalk.com Soba put vjernika. والأسد لولا فراق الأرض ما افترست وسهم لولا في obradu i strpljive. Allahovi robovi, kada počnete raditi neko dobro djelo, ustrajte na tom dobrom djelu, strpite se, budite čvrsti na tome, budite čvrsti i saburite kad je u pitanju sabah namaz, budite čvrsti, saburite kad su u pitanju drugi namazi, kad su u pitanju druga dobra djela. Strpite se na tim dobrim dijelima, jer zaista to vodi ka Allahu subhanahu wa ta'ala milosti. Istinski nasljednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih mimbera. Svi puteri će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. قلت دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والتبرك الترب ملقى في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى غسبدار svih svjetova samo od njega obožavamo i samo od njega pomoć tražimo utječemo se Allahu subhanahu wa ta'ala od zla nas samih i zla naših loših djela koga Allah uputi na pravi put nikomu zabludu ga ne može odvesti a koga Allah u zabludu ostavi pa nikomu na pravi put ne može ukazati svjedočim da je Muhammed sallallahu da nema Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala jedinog koji nema sudruga i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov rob i Allahov poslanik a poslije toga nema sumnje braćo da je najveća blagodat jednog čovjeka na ovome dunjaluku to što ga je Allah subhanahu wa ta'ala uputio na pravi put. Nema sumnje da je to najveća blagodat i da se sa tom blagodati može ponositi i da će ga ta blagodat na kraju ispasiti i njegov život čitav spasiti. A nema sumnje da je najveća propast, da je najveća propast da nekoga Allah subhanahu wa ta'ala ostavi u zabludi. Ako ga on ostavi u zabludi, nikomu ne može na pravi put ukazati. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala za one koji budu strpljivi i oni koji izdrže i opravdaju emanet Allaha subhanahu wa ta'ala koji im je predao, a to je emanet ubudijeta, oni koji strpljivo ponesu taj amanet dok im melek smrti ne dođe, Allah subhanahu wa ta'ala će takve uvesti u dženet. Allah subhanahu wa ta'ala će takve uvesti u dženet. Pa će im biti rečeno selamun alejkum bima sabertum. Neka je na vas mir i neka je na vas pas zbog onoga zašto ste se strpjeli. Fe ni'ma ukbedar. A kako je divna im na ta najljepša kuća. Kako je divno to najljepše boravište. A to je džennet kojega je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za one koji ga budu obožavali i ne budu mu širka činili. Džennet koji je prostran kao nebesa i zemlja. Džennet u kome se nalazi mala ajnu rat, wala uzumnun samijat, wala fatale ala kalbi bešar. Ono što oko nije vidjelo, niti uho nije čulo, niti je moglo da padne čovjeku na pamet da tako nešto postoji. I ne može čovjeku pasti na pamet. I ne može čovjek sebi prikazati rijeke koje će Allah subhanahu wa ta'ala stvoriti. Rijeke od vode, rijeke od mlijeka, rijeke od vina, rijeke od meda. Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio samo da bi vjernici, oni koji su malo se trpjeli na ovome dunjaluku, da bi kasnije vječno uživali. Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži samo malo da se strpimo. Nekome 20 godina, nekome 50, nekome možda i 100 godina, ali poslije toga je vraćao vječno. Poslije toga nema smrti. Poslije toga ili su Allahove blagodati koje će svakog dana rasti 1000 milijuna godina ili milijarde godina ili mnogo u stvari više od toga svega. Ili na kraju džehennem i u kojem će patnja neprestano biti gora i žešća, tako da neće čovjek moći da se privikne, da kaže ja ću se priviknuti. Ko što se na ovome svijetu može priviknuti, pa ako ga boli glava, dan, dva, tri, pet godina, ako ga glava boli, on nauči da živi sa tom glavoboljom. To postane dio njega. Međutim, u džehennemu neuzubila toga neće biti, nego neće moći da se strpi. I ne samo da neće moći da se strpi i da se navikne, nego će ta patnja biti stalno povećavana. I zbog toga vjernici moraju da se strpe. Zbog toga vjernici moraju kratko raditi na ovom dunjaluku. Jer koliko je kratak, svjedoči nam i činjenica kada budemo upitani koliko ste na dunjaluku ostali, reći će dan ili dio dana. Reći će dan ili dio dana. E samo se toliko trebamo strpjeti. Strpjeti na Allahovoj vjeri i na Allahovoj uputi. Allah subhanahu wa ta'ala stvorio je dženet i dao nam je iskušenja koja moramo proći. Dao nam je ispite koje moramo položiti. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Huđibatil džennetu bil makari wa huđibatil naru bi šehevat." Džennet je prekriven sa poteškoćama, a džehennem i vatra džehennemska prekriveni su sa strastima. U drugom hadisu kojega bilježi Imam Tirmizi, za koji kaže da je hasan sahih, da je dobar sahih, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Lema khalaqallahu al-jannat arsala Jibrila ila al-jannat." Kada je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio džennet, poslao je Jibrila alejhi selam u džennet. Pa kaže: "Unzur ilayha wa ila ma a'adtu li ahliha fiha." Kaže: "Pogledaj Jibrile, pogledaj u džennet i pogledaj šta sam sve u njemu pripremio za njegove stanovnike." Pa kaže dalje: "فجاءها فنظر إليها وإلى ما عاد الله ليهلها فيها قال فرجع إليه وقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلى دخلها." Pa kada je Džibril otišao, pa kada je vidio šta ima u tome džennetu i šta je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za njegove stanovnike, rekao je Džibril: tako mi tvoga ponosa. Kaže: neće nijedan čovjek čuti za taj džennet, a da neće ući u njega. Pa kaže dalje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Fa'amara biha fahuffat bil makari." Pa je Allah naredio, pa je bio prekriven sa poteškoćama. Faqala farji' ilayha fanzur ila ma 'adtu ahliha fiha. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala meleku Džibrilu: vrati se pa sad pogledaj šta sam pripremio u njemu. Pa kaže kad se vratio: وعزتك خفت الا يدخلها احد. Kaže: tako mi tvoga ponosa. Tako mi tvoga ponosa. Kaže: bojim se da niko u njega neće ući. Pa je onda Allah subhanahu wa ta'ala stvorio džehennem. Pa je stvorio džehennem i poslao je Džibrila da ga pogleda i šta je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za stanovnike džehennema. Pa kada je otišao i vidio šta je Allah pripremio i vratio se, kaže: bojim se, kaže, nema sumnje, kaže Džibril a.s. kogod čuje od tvojih robova za džehennem i za njegove patnje, kaže, neće nikad ući u njega. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se džehennem prekrije sa lahkoćama, sa šehevatima, sa strastima, pa ga je prekrio Allah subhanahu wa ta'ala i tako je dao to da to bude jedan ispit za one koji zaista žele ženeta i one koji imaju razuma. Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas strpljenje. Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da zaradimo taj ženet. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَسْتَعِينُوا بِصَبْرِ وَصَلَاهُ إِنَّ اللَّهَ مَعَ صَابِرِينَ i potpomažite se sa saburom i sa namazom. Zaista je Allah među sa strpljivima. Zaista je Allah sa strpljivima. U drugom ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَسْتَعِينُوا بِصَبْرِ وَصَلَاهُ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ i potpomožite se sa strpljivošću i sa namazom. A zaista je to teško osim za one koji se Allaha boje. Zaista je to teško osim za one koji se Allaha subhanahu wa ta'ala boje. I na kraju znajmo, braćo, da najveća iskušenja, da najveća iskušenja su imali najodabraniji Allahovi subhanahu wa ta'ala robovi. Jer zaista sa iskušenjima Allah subhanahu wa ta'ala povećava deređe svojih vjernika u džennetu. Vidit ćemo da je najbolji rob Allahov subhanahu wa ta'ala, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je imao najveća iskušenja. Vidjeli smo i znamo iskušenja Ejuba alejhi selama. Stavite se, braći, u njegovu situaciju. Stavite se na njegovo mjesto. Kakav je bio Ejub alejhi selam? Pa ga je prvo imao je veliki imetak. Drugo, imao je puno djece. Živio je lijepim životom. Ejub alejhi selam, rob Allahu odabrani. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala ga iskušao sa kušnjom koju nikad niko nije probao. Ejub alejhi selam izgubio je stari metak. Izgubio je stari metak. Zamislite od nas neko da ima sve što ima, odjedan put mu nestane. Da ostane bez ičega. Zatim ga je Allah subhanahu wa ta'ala iskušao. Oduzeo mu je svu porodicu. Svi njegovi najbliži, djeca njegova, svi su pomirali. Zamislite na kakvom je iskušenju bio. Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala preko svega toga šalje još jedno iskušenje. A to je bolest. Bolest od koje je propadao, dok na kraju nije počelo ovaj meso otpadati sa njegovog tijela. Dok se nije od njega počeo širiti nesnosan miris, pa je morao biti odstranjen i protjerali su ga iz svoga mjesta u kome je živio. Još jedno iskušenje. Pored bolesti, protjeravanje iz svoje kuće. Gdje će i šta će? Zatim, ni to nije bilo dovoljno. Nego je bio iskušan sa svojom porodicom. Njegova žena jedina koja je ostala od ovodunjalučkih njegovih svih prijatelja. Njegova žena koja je bila sa njim uz njega u najtežim trenucima, odlazila je preko dana i radila kao sluškinja i za tu nadoknadu kupovala je njemu hranu i hranila ga. Pa je posumnjao i u svoju ženu, to je još jedno plus iskušenje, braće. Da izgubiš znači imetak, da izgubiš porodicu, da izgubiš ženu, da izgubiš svoj stan, da izgubiš cijel ovaj dunjalu. Ali Allahov rob i Allahov poslanik Ejub alejhi selam nikad nije prestao zahvaljivati Allahu subhanahu wa ta'ala. Zahvaljivati Allahu subhanahu wa ta'ala i moliti Allaha subhanahu wa ta'ala i zikriti Allaha i spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta mislite da li je ovaj Allahov odabrani rob, da li je on spominjao različite novotare, da li je on spominjao različite sektaše, da li je on spominjao i jazikovo se na ono što mu je Allah subhanahu wa ta'ala bio propisao? Nije Allah, nego je bio strpljiv i spominjao. Od njega se prenosi da je samo spominjao Allaha subhanahu wa ta'ala i da mu je dobio. Ejub alejhi selam. I onda mu je Allah subhanahu wa ta'ala to njegovu strpljivost nagradio i na ovome svijetu. Nagradio mu je njegovu strpljivost i na ovome svijetu. Sjetimo se Jakub alejhi selam. Sjetimo se njegovih muka kada su mu njegova dva najmilija sina nestala. Za jednog su rekli da ga je pojeo vuk, Jusuf alejhi selam, a drugoga da je bio kradivac, da je bio lopov. Udarili su na njegovu čast, udarili su tamo gdje je bio najosjetljiviji. Pa šta kaže ovaj Allahov rob sa sabrom dženil? Sabr je lijep, srpljivost je lijepa, pa se srpljivo kaže svu svoju tugu i sad svoj bol prepuštam Allahu subhanahu wa ta'ala. I ovdje nam je dokaz, braćo, kada nas zadesi musibet, kada nas zadesi neka nesreća, da se žalimo Allahu subhanahu wa ta'ala, da se žalimo njemu uzvišenom, da molimo njega uzvišenom, da nam pomogne, da nam uputi na pravi put, da nam zamijeni našu muku sa olakšicama, da nam zamijeni našu muku sa lijepim stvarima i onim što je dobro za nas. Jer on, subhanahu wa ta'ala, voli kad ga ljudi mole. A ako se drugome nekome budemo požalili, ili će nas možda razumjeti ili neće, a možda će nas čak i ismijati, možda će nas čak i ismijati i od toga nećemo imati nikakve fajde. A to je u stvari suprotno saboru. Suprotno je saboru, suprotno je jadikovanje, suprotno je žalbe, suprotno je sve. Žalimo se, jadikujemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Od njega pomoć i pomoć i pobjedu tražimo. I ovaj umet, braćo, i ovaj umet neće uspjeti osim ako ne bude saburljiv. Ovaj umet niti pojedinac neće moći pobjediti osim ako budu strpljivi i trpjeli ono što im je Allah subhanahu wa ta'ala propisao od iskušenja i budu zadovoljni sa svojim gospodarom. Rekao ovo, a molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti i meni i vama, i vi tražite Allahu subhanahu wa ta'ala oprosta, zaista je on onaj koji mnogo prašta. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. Svi puteri će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Moramo, braćo, znati još jednu stvar, da sabur nije samo čovjek da trpi, da sabur nije samo čovjek da podnosi poteškoće. Sabur ima više vrsta. Prva vrsta sabura, a to je ona o kojoj sam manje više govorio u ovom prvom dijelu hudbe, a to je sabru ala eza, da čovjek se strpi na poteškoćama koje ga zadešavaju. Druga vrsta sabura je sabru na ala ta'a, da čovjek se strpi na pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, da čovjek ne odustane sa pravoga puta. I treća vrsta sabura jeste sabru na anil ma'asije, da se čovjek strpi da ne griješi, da ne bude nepokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. I ove dvije druge vrste sabora jednako su važne kao i ona prva. I za njih Allah, za Allah subhanahu wa ta'ala za takve kaže وَبَشِرِ صَابِرِينَ, i obraduj strpljive. Allahovi robovi, kada počnete raditi neko dobro djelo, ustrajte na tom dobrom djelu, strpite se, budite čvrsti na tome. Budite čvrsti i saburite kad je u pitanju sabah namaz. Budite čvrsti, saburite kad su u pitanju drugi namazi, kad su u pitanju druga dobra djela. Strpite se na tim dobrim djelima, jer zaista to vodi ka Allahu subhanahu wa ta'ala milosti. Zaista takve Allah subhanahu wa ta'ala voli. Wallahu yuhibbu sabirin. Allah voli strpljive. I Allah je sa strpljivima. Inna Allaha ma'a sabirin. Allah je zaista sa strpljivima. Strpite se kad vidite neke grije, kad ga svi rade, kad se šeitan nagoni, strpite se, nemojte se pasti pod utjecaj šeitana. Strpite se na Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Iako sa svih strana šeitani zovu, iako sa svih strana šeitani nas nagovaraju, iako sa svih strana njihove strijele su uperene prema nama, moramo biti strpljivi. Moramo imati kod sebe to svojstvo ako mislimo da uđemo u Allahu subhanahu wa ta'ala dženet, koji je prostran kao i nebesa i zemlja. Moramo znati to, ako hoćemo za srce najbolje, najbolje lijek jeste, najbolji lijek jeste dova Allahu subhanahu wa ta'ala da nas učini od njegovih robova srpljivih. To je jedan od najboljih lijekova i kako čovjek da ustaje na njegovom putu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio je Allahu subhanahu wa ta'ala da ga učvrsti na njegovom putu. Ja muqallib al-qulubi thabbit qalbi ala dini. O ti koji okrećeš srca, uputi moje srce na tvojoj vjeri. Ibrahim alejhi selam dovio je Allahu subhanahu wa ta'ala da ga sačuva od širka i da ga sačuva od obožavanja kipova. Vržnubni va benije na'budu lisnam. Kaže sačuvaj mene, udalji mene i moje sinove da ne obožavamo, kipove. To je najbolji lijek i to je najbolje rješenje za one koji hoće da budu srdljivi. To je ono od što se od nas traži. I na samom kraju molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini srdljivi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam zadnje riječi budu ašhadu an la ilaha illallah wa ašhadu an Muhammeda Rasulullah. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uvede u njegov dženet. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari dženetske ukrase. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sastavi u dženetu kao što nas je sastavio na ome dunjaluku. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne njegove robove koji se bore na njegovom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne mudžahide na Allahom putu na svakom mjestu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da im pošalje pobjedu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ih pomogne protiv kafira. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da uništi taguse i munafike. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da mi učestvujemo u pobjedi njegove uzvišene vjere. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi i da nas sve zajedno uputi na pravi put. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma zan khulafa'i rashidin an Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyat as-sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din. Portal na koji imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. www.paltal.com Soba, put, vjernik. Tagije, fiha nufusun adlamet. Fihi l'kulubu lahija. كل السعائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السعائر بادية ها ها ها ها.